amillahi bokku na ci xewul yalla dal di jango intahuddu ba ci la tuksuha tekene wa kullu khatwatin dopp jego ba wa kullu khatwatin min khutuwatika ci say jego fahiya mom min amillahi bokku na ci xewul yalla yi seen bi dal di jango wa intahuddu ni'matallahi la tuksuha tekke wa kullu haragatin gep yengutu wa kullu sukun ak gep dal min amillahi bokku na ci xewul yalla tekke wa intahuddu ba ci la tuksuha la yataharraku bi yengutu mutaharrikun jan aj yengutu illa bi tahriki dara ci yengalam mom yalla wala sakinun du jagenu jan aj dal illa bi taskinihi dara ci dalalam wa huwa tamum yalla tabarak barkel wa ta'ala tam kawe jalla magna hanit taharruki walis yangutu wa hanis sukun ak walis ak dal momi net li neena dama deg ci señ bi ni sun borom ne bu ngeen de ci yem wañi xewlu yalla doy ko man señ bi diko firi mu ne gep no ci say no rek moy no gu ne ci noy ngay noy bokku na ci xewlu yalla yum lu xewal dal jang way taxo do jojo tekene bepp jego bo jego rek bokku na ci xewul yalla yum lu xewul dal jango ay tawdo ne bepp yengut ak bepp dal mi ngi bok ci xewul yalla yum lu xewul dal jango ay tawdo dal di ne ni yengut lu ne yalla ko yengal lu ne tek dal batay yalla ko def mu ne tek dal mom yalla ci bop mu jombanti nak di yengut ba muy dal ndax yengut dal mom lu sos rek ko mom te mom yalla susu daliwul fenn laysa kam sidhi deddi melne ki mom cheum dara wala mi yakunt nekut ahadun kenn kuf andi ab nawli laho ñal ko dal di ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la yakhfadu nabu khalihi ci mom cheum dara fil ard ci suuf wala fi samaa'i du jageenu ci asaman sey bi da wax la ilaha illa allah joju dal danele sunu borom day dara umpu ko ci suuf baaj asaman ba fenen ken melu ni mom te dara umpu ko lepp la xam lepp ci waawam lay wey wa minhu aidan hubbu dunya sop aduna ra'su kulli khati'atin moy bop bepp ñawteef wa fuhima degeef na minhu ci mom nak ne hubbul akhirati sop al akhira ra'su kulli khabi'atin moy bop bepp ndaxanteef manam bepp day ciub yiw fastami deglun tantafi'a kon nga jariñu wa illa boko deful rek tantafi'a kon nga dettelu wassalam ene suñu bi neena won bëgg aduna mom moy jur bepp ñaawteef moy jur lepp lu ban tayit mo nek ci kaw mo fete kaw dal lepp lu ban mo fete kaw bepp ñaawteef mune nak lolou boko degge da nga ca xamaale ne sop alakhirah nak mom moy jël benu lepp lu bax te ci lañuy amé lepp lu bax kon nak del degg bu bax te top kon nga jariñu soko deful nak detenu dali fele wassalam wa min kalamihi bokku na ci ay waxam radiyallahu anhu al istinasu netliko pinnas ci nit ñi min alamatil iflasi min bok ci mandargam perte wa man ta'annasu ku netliko bi rabbin nasi ci burup nit ñi nafa kon jariñ rabbun nasi burup nit ñi bi ci wajoje annasa nit ña wa man ta'annasu ku netliko bin nas ci nit ñi hajabahu kon yirko moy dal di koy laq annas nit ñi han rabbin nas walis burup nit ñi señ bi neena wetri ko nit ñi de mom mandragam perte la mandragam ñak ëlëk ju rafet la te ku wetri ko nit ñi faaw nit ñi nak ab ñak sa digënté ak yalla ku wetri ko nit ñi rek nit ñi daal doon ab ñak digënté ak boromam ku wetri ko boromam nak yalla def ko muy ñariñal nit ñepp wa in tawajjahat dem djubluna ilayka djem ci yow annas nitnya wa tawajjahta nga djublu anta yow mahum and ak ñom ila rabbinnas djem ci burup nitni nawaakum kon jarign len rabbunnas burup nitni bi jannati ci aljana ja allati ja nga xamne wahida digeef nako al muttaquna way ragal ñe yalla ومن توجهت كجبل إليه جم جمو الناس نتنا وتوجهت مجبل هو موم معهم أندك نيوم إلى نفسه جم جبكنام إلى نفسه جم جمي بوبم أو إلى أنفسه ولا جم جسيري بوب دفعهم كن بمخلين رب الناس بورم نتني إلى النار جم جسوارا والتي وانغ خمني وقودها مطم الناس مي نتني والحجارة أب بجيا والهياض مسلوغا بالله نكنا تي الله تعالى كوينا سن بي نانا كو دومي ادمي دغمل nga and ak ñom dëgmal yalla yalla doy la ak ñom jariñ yobul len aljana ja nga xamne mom la dik ñako ragal waye nak neena ku nit ñi dëgmal mu and ak ñom dëgmal bopam rek ba mu far fekk nit ñi ci liñ bëgg rek faté yalla kon day yalla da koy bolé ñom bu wax yobbu sawara sawara ma nga xamné da yañji ba nga xamné wuté nak sawaraw aduna mom la koy xambu mom sawaraw al-akhirah moy doje ci nek ak nit ñi ci yalla duul motax mu tek ci walhiyaz billahi ta'ala yalla nu ci yalla musul ko minhu aidan manam bokku ni ci wax yi señ bi mu ne alil mu xam xam hala qismayni nek na ci ñaari xaj nafihin aji jariñ wa dafihin ak aji bo waxe moy aji jiñ alil mu xam xam ba an nafihu bay aji jariñ yaqulu day wa mat al habna jamba ila jannati jami aljana wa alil mu xam xam ba ad dafihu bay aji bo waxe yad faaw day bo wax al habna jamba ila nari jëm sawara yene señ bi neena won xam xam ñaari xaj la xam xam bu am jariñ bu yobbu aljana ak xam xam bu bama xé jëmele sawara kon xam xam bi am jariñ day wo mat jamba jëme ko aljana xam xam bu bama xé day bama xé jamba jëmele ko sawara patay señ bi neena won wa man arada ku bëgg an najat mucc min su'i nafsi ci bonu bakkan fal yafal nay def al khair aw yu sun borom ne wafalo def len al khair aw yu la halakum ndax le yeen tuflihon da ngeen taxé waman arada ku bëgg an najat mucc min idlal al hawa ci reral banex fa yasluk na sobu sabila allah yawnu yalla sun borom neena fastaqim jubal kama umirta niki digalef la moy daju la digale waman arada ku bëgg an najat mucc min ighwa'i shaytani ci bewlok shaytani fal ya'bud najamu allah yalla tax sun borom ne inna ibadi naka sama jami deug deug kat laysa lak jet li ñeal yow shaytané alayhi ci ñom sultanun gennu notel waman arada ku bëgg and najat mucc min xorori dunya ci wori aduna ci woruk aduna fal yaqus najal al masalih maslaya wal yatruk te na bayyi al mafashida yaqu ya ndax sun borom neena fala taghurrannakum bum len wor al hayatud dunya dunduk aduna gi wala yaghurrannakum te bum len wor billahi ci yalla al gharur warekat ba muy shaytané al hayatud dunya bokuy firi man nga jek jek katal ne dunduk aduna gi man nga ni al hayatud dunduk aduna gi gëna soufé te moy dunduk aduna señ bi neena won yet non yi day ku ci ne amna no ci mucce da nje kene bakkan ne bakkan mom da lay digal lu bon rek waye da ngay jiyo mom te top yalla bi lay digal lu bax kon del def lu bax sori lu bon rek da li mucc ci bakkan tax sun borom ne def len lu bax kon ngeen taxé banex tam neena day reere waye bo ci bëgge mucc da ngay aw ci yoonu yalla ndax sun borom neena fastaqim kama umirta da dana yonent bi jubal nañu la digale nga xamne kon bo jubé rek aw ci yoonu yalla dal ngay mucc ci leeralu banex setané day bewlo ku ci bëgg mucc nak néna da ngay jaamu yalla fexé ba doon dëgg dëggi jaamu yalla ndax sun borom néna setané sama jaam yi dëgg dëgg duma la may nga am ci ñoom wenn yoon ba duma la may ci ñoom genn notel ko leen di mëna not ku bëgg mucc ci waru aduna nak ñum néna da lay xéer lepp lu jariñ ci aduna té du la lor ci al-akhirah nga japp ci lepp lu indi ak yaq ci al-akhirah nak lepp lay xañ al-akhirah rek nga moytu ko motax né sun borom néna da ngeen moytu dund aduna gi war leen da ngeen moytu waré kat bi muy shaytané war leen wa qala الشيخ الخديم بهذه لي جوهرة ورسلة وياقوت تي ورس ياقوت منيت وياقوتة إن طوت بوخم نتخجن فيها جبيرم علوم الأولين خمخمي ويجكنا والآخرين أوي مجنا محمد المحمد رسول الله من أولياء الله رئيس الأتقياء موي كليفة ويردان يالا له ونيال نكو بلاد أجريو وخرن أقيدك في داخل البلاد كبير ريويا وله ونيال نكو أفعال أجف في داخل البلاد كبير ريويا والقرى أقدكيا وله ونيال نكو يد قوت أبدندو فيها جد دقي أغريوية ولو إن يالنا قويت أيضا بتاي عيال أنجبوت أما البلاد دال ريوية فالإيمان مو إيمان والإسلام أك الإسلام والإحسان أك إحسان وأما الأفعال دال جفية فالواجبات مودي وارتفية والمندوبات أي نصب وأما القرد دال دندبا فالمباحات موية يدغنال الصالحات يدوي يو المصلحات يدوي دفر وأما العيال دان جبوتك فالمؤمنون مودوي قمني المسلمون يدوي جبلو تشين بروم المحسنون يدوي رفتل نيوني موي غورنيا والمؤمنات أكوي قمني جيينيا المسلمات يدوي جبلو تشين بوكشين بروم المحسنات يدوي رفتل والمستحاس كان مسلو نك كان مسلو من حجي مهم تموي سيطاني أحاتنا يلنا المسل الله يلا وإياكم أغيين من حجي مهم ومن جميعه مقائده أكتم بولم أي بخيم وحياله أكي بخيم وعياله أكون جبوتم هو مهم دي رئيس الأشقياء موي كليفك ويتخي دينا لهو نيال لكو مثل ذلك كم لوليه بلادوه ay rewum al kufr moy wedd yalla wal fusukh ak moy ci ay cieur ay kacior wa shirku ak bokalil yalla wa afhaluhu ay jahum al muharramat modi yany aramal wal makruhat ay yushib wa qutuhu ti abdunum al mubahat moy yany daganal al fashidat yadi way yaq al mufsidat yadi way yaqe wa hiyaluhu jabotam al kafiruna modi way wedd ñu gorña al fashiquna ñadi ay kacior al mushrikuna ñadi way bokalil yalla wal kafiratu ak way wedd ñu jigen ñu al fashiqatu ñadi way kacior al mushrikatu ñadi way bokalil yalla qala señ bi neena inna hadha nakli nuqila tokhalef nako min al lawhil mahfuz tele ko ci al lawhil mahfuz wa salam señ bi neena won li muy bëgg wax day wursu yaqut la bo xamne manam xam xam bu sel bu fora fora la bo xamne amu na bolem xam xam ñu jëk ñi ak ñu mujj ñi te moy muhammad mi nga xamne yalla ko yoni de sun borom ko jital muy jital ñaragal yalla ta nara texé wa kon muhammad mi nga xamne yalla ko yoni dal te muy jital ñaragal yalla su mara taxé yalla da ko bolé ak njabot sakal ko fu fété ci dëkk yi muy ak palam mo am ay santane yo xamni mom lay sant ñam ñi def am dund bo xamni mom lay leen di dundalé yonent bi nak fu mu dëkk mo yett yi gëm jëfé digal bayyi téré té yalla rek tax lolu moy yonent bi dëkk la nga xamne itam mom lay sant ak njabotam te njabot ga kat moy rek ñu goor ñi ak jigen ñi nga xamne gëm nañu té ñu digal té yalla tax ñoñu moy njabotam lam leen digal nak moy rek sax ci da leen war ak sax ci la nga xamne waru sax wa yalla sopp nako lolu moy lam leen di digal muy seeni jëf mom ak ñoom la wax ñu dundé ko itam nga xamné moy dund bu mu leen dundalé señ ñu dundé leneen moy la yalla daganal muy lu baax tay baaxal kon nak réew yi nga xamné mom la yalla fal yoonte bi mu fété fa moy al iman al islam al ihsan ñako yalla bolél niko ñoy sax njabot moy ñeekam té sax ci la leen war té yalla tax mi goor nu mi jigen ci am lam leen digal ñu sax ci itam rek moy la yalla bëgg mo xam lu war la mo xam biñu sopp la lañu wara dundé itam moy rek la yalla daganal muy lu baax tay baaxal ñu koy jëmele ci ngeerumul yalla lool rek moy seenu dundu safar ba nak neena moy shaytané mom day di yonenti bi amé ay dëkk non la ko amé di yonenti bi amé ak njabot non la ko amé di yonenti bi amé mu muy santane non la ko amé di yonenti bi amé mu muy dundalé njabotam non la ko amé shaytané mom dëkk wessu wéddi moy ci cër bokalé yalla lolu mo ay njabot tamit kat moy rek ñewéddi tay moy ci cër tay bokalé yalla jaxé wu santane mom setané and ci ak gaayoo yoy itam mi njabotam gogé kat moy la yalla aramal ak la yalla sub rek la muy dundé mom setané mok gaayam yi nga xamné ñoy njabot tamit batay rek moy lo xamné dagan na sax wayé da ko yor da ko jëmele ci lu yalla bëggut moy lu dagan lo xamné koku da ko jëmele ci yaq ak yaqate rek loola kat moy dundup setané ak gaayam kon na yonent bi ak setané wuté nañu lool señ bi dañ néna li mang ko jëlé ci Allahul Mahfuz andi ko fi ndax ñu jariñu ci وقال ايضا سرين بي واخون في تفسير قوله تبارك وتعالى جفري وحي الله جي بسن بروم نه فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سرين بي فري كو ني نه فمن اتقى كورال تواتانديكو اي لي موتي نامو الكفر ويدي والفسوق اكاجور والحرام اكاجرام والمكروه اك لا يوسف والشرك اك بوكالي واللغو اك نين واصلها تمو ييمنال موي تمو ديفار سيغ بني اي ليمو تي نامو مو ديفار الايمان گمغا بالايمان تي گم والاسلام اك الاسلام والاحسان اك رافتال والواجب اك اجوار والمندوب اك لا ني سوب والمباح اك لا ني دغانال as-salihi la ajiw ñoñu day fala khawfun det ragal xalehi muy nek ci ñoom ay limu ci nam fi dunya ci aduna wala hum te det ñoom yahzanuna ñu jaq ay limu ci nam fil akhirati ci al-akhirah ene señ bi doon na firi famani taqaw aslaha banam daano mune su borom da bëgg wax ne ku watandiku kefer watandiku kacior watandiku lu aram ak luñu sip watandiku bokale yalla dara dara ak tiaxan ba nopi nak rafetal sa gem ci saxo iman islam ihsan saxo wajib ak man doom lo am temu dagan nga jëmele ko ci du tax yalla gëreum la neena ku mel ni dal nay bok ci ñinga xamne amuñu luñu ragal fi ci aduna amuñu luñu jax itam fofé ci al-akhirah wa qala aydan señ bu waxal na ba tay ne mawadihu yawm al-qiyamati bire bi bispenci khamsatu mawadiha jurom bire la al-bahsu dekkal ga wa an-nashru ak wesaro ga wal hashru ak pang ga wal mawqif ak taxaway ba wa jawasu sirati ak jegishar ga alquran ci alquran ne al-bahsu dekki ga moy basul borom ne yawma yakun gis ba dana nek annasu nit nya kal farashi melne defat defat moy ay soccet al mabsusi et yu ñulli wan nashru wisaro ga moy basu borom ne ka annahum danaka ñom jaradul ay jareel lañu muntashiru ñu aji tasaro wal hashru panga ba moy basu borom ne khul neel innal awwalina naka way jek nya wal akhirina away mujina la majmo hona ñuñu dajale lañu ila miqati yawmin jëm ci randi wu bis manam jëm ci dehelu bis ma loolu bu di muñ xam ak bam ne muftihina mbir miñ way gaaw ila dahi jëm ci aji wote ja wal mawqifu taxaway be tam moy bas borom ne yawma yunadi bis ba dana wote al munadi aji wote ja min makanin ci ab bereb qareebun bi aji jege waja'at dik kullu nafsin bepp bakan maha annak mom sa'iqul aji mang wa shahid aji sere wajawasu shirati yegi shar ga moy basum borom ne man hamila ku jef salihan jef ju bax fayam hadona ñom de ñay lay tayal man daay maxna mbolo man hamila ñu jef salihan fayam hadona ñom de ñay lay tayal di am fusiyim ñe sen bop manam ñay yobal sen bop jegi shar liya jisi ya ngir na fay allatheena ñinga xamne amanu gem nañu wa hamilu tañu jef as-salihat jef yiw ya min fadlihi ci nga neena wali salif ngir lolu xala wax ni mom yalla nek fi yow ci abiss kana bok nek na miqdaruhu ab tolu wayam xam ci ne juroom fuk al-fasanatin ci juni at señ bi dane bis fen ci bari ne mbir waye amna juroom fi rek ci al-quran yo xamne rañal na juroomi mbir yu doye day war ba ci jekk moy neena dekkal ga ba ci sos moy buñu len dekkale nañu tassaro kenn ku ne ne palet kenne ci bamelam lolu moy wessaro gogo ñettel ba nak moy pang ga boole gën len di boole di len taxawal ci benn bi rek ñentel ba moy taxaw kay bañu taxaw nak buñ fa agge ba taxaw fa juroomel ba nak moy bu ndaje ba tassé ba kenn ku ne jegg sirat jëm kër nga jëm benn muy aljana ba muy sawara ku ñëk ki moy dékkal gi néna moy basu borom né yawma yakunu nasu kal farashil mabthus ana bu leen dékkalé kenn ku ne genn ci sa bamél dañuy jaxlé melné soccer yoy nga xamné dañoo waaw bo sétlo at mi soccer di bari fi rek ngay soccer nañ daan def rungu jëm né xamnu fuñu jëm lolu moy melni ñu ñu bu leen door dékkal non lañuy mel ñaar gi nak moy dañuy tassaro itam melni jereer yoyu dañuy jaxale na jereer yoyu moy defet yoyu le waye itam non lañuy tassaro ndax kenn ku ne genn ci sa bamel te defaguñ mbolo te tass ci benn bërepp dede kon yoyu yaara dekk ki tassaro gi mom ñoy and tassaro gi señ bi neena mu la alquran di wax na ka annahum jaradun muntashir ñettel ba nak moy pang ga moy dajale ga ñena mo su borom di wax na قل ان الاولين والاخرين لما جمعونا الى ميقات يوم معلوم موي نيوك ني موجي ني موي كيا الله نيوك بيند باك يالا موجي بيند نيوم ييب لا ني بوله جيبي لين سي تخواي بن بيس مانام جيبي لين سي دهل بو خامني نيوم ييب نيوكاي بوك داجي فا اك بام ني بو ادي ووتو جي ووتو ييب غا ويشيكو جيم دي لين دي بوله ني جيم سي فاني تخاوي اك نك تخواي باغا خامني فلا ني تخاو kenn ku nek dik afi and ak kala jital ak kala xere te lolou moy neena basun borom ne yawma yunadil munadi min bakan qarib ak waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid baje def nak moy bu ndajama tassé ba kenn ku ne djegi sirat wuti keur nga djem señ bi neena moy bass ngorom ne man hamila salihan fali anfusihim yamhaduna yajzi alladhina amanu wa hamilu salihati min fadli moy kep ko xamne gemon nga ta def lu bax xamal na yobal nga sa bop djegi ga sirat djem ci keur nga djem muy keuru tara nga di aljana motax mu ne boba la yalla fay ñi gemon te djef jiw mu fay len lu bax ci ngeenelam fayelen djegi sirat yomb ak dem aljana ci ngeenelam patay sun borom neena bis bobé moy yagne djuroof ki djune at moy fi yow min kana miqdaruhu 50 alf sana wa qala aidan sun bi neena won fa amma man dal ki nga xamne taxa bewna wa asarate mu tan al hayat dunugi ad dunya gëna soufé ba nga dunu aduna rek fa innal jahima naka sawaru jahim hiya mom al ma'wa moy tapukay ba moy nek way ba ta innaha naka mom sa'at bonna mustaqarran ci sax kay wa muqaman ak ci sax wala ci sax way batay wa amma man dal ki nga xamne khafa ragal na maqam rabbih taxaway boromam wa nahata mutare an nafsu bakan du handi hawa wal isbanex fa inu jannata nak ajana hiya mom al ma'wa moy tapukay ba khalidina mbir mi ñu way sax fi ha ca mom hasulat rafetna mustaqarran ci sax kay wa muqaman ak ci sax wala ci sax kay batay yena sun borom neena ka nga xamne da bewon aduna am gënal ko alakhiram bu ëllëgé sawara lay dem muy nek way bu bono bon ko xamne ragal lon nak tay fatlikou fu mu tollu bu ëllëgé taxaw gam yi taxaw ci kanam borom tax mu da ay ba kanam lepp lu ko neex ta koy tek ci deug koku bu ëllëgé aduna lay dem sax fa di wey muy saxu kay bu neexa neex wa qala aidan seen bi neena won inna allah naka yalla tabaaraka barkel wa ta'ala te mu kawé fassara filil na laho ñeel ko maana qawlihi maana waxam ja ta'ala alif lam mim zalika kitabu ca suratul baqara neena yalla da ko firele bi ci wax ko ne ko awrastuka donal na la al kitaba tere ba am ak laqantuka sana la al kitaba tere ba malaktuka momalina la al kitaba tere ba kon xam nga alif lam mim yete araf la señ bi ne sa borom dama ko firile ni am sa gi mu firile mako awrastuka al kitaba al qur'an ji donal na la ko nga don ko lam nga mu firile mako laqantuka al kitaba al qur'an ji sana la ko mim nga mu firile mako malaktuka al kitaba momalina la alquran kon señ bi alquran mom la ko yalla donulo mom la ko yalla ko saxal bopum bolé ji té moko mom ndax moko ko jox bu rewer lol nak moy alif lam mim ja nga xamné mo nek ci saru baqara moy alif lam mim dalikal kitabu fi suratul baqarati wa fi qawlihi ta'ala alif lam mim ja nga xamné nak mo nek ci suratul luqman momi ñaan sun borom da ko kofirilé bi awhaytu ci awhaytu wahina ilayka jam ci yow alhamduka yanki walna la ayati samay laya malaktuka momalena la ayati samay laya alif lam mim ji mom neena moy je nek ci suratul luqman mota mu tek ci tilka ayatul kitabil hakim mana mol bi ñu yor mo def bu bin rek waye jojje mom tilka ayatul kitabil hakim mo fa nek fi surat luqman la ci tek alif lam mim je nek ci sar luqman dal neena su borom da ko ko firil ne ko alif ga moy mala wahyu alquran bi awhaytu ilayka lam ga moy mala yenki wal alquran alhamduka lam gi ci alhamdulay bëgg wax manam mala yenki wal sama lay mala alquran mim ga moy malaktuka ayati mala momale sama laye wa fassarati mufiril laho ñel ko al baqara ta batuk al baqara bi baqartu ci baqartu kharna la ka ñel la sirral hilmi secret xam xam ba an nafihi bay aji jari wa luqmana mu firil ma luqman bi qawlihi ci waxam ja laqantuka sanala al hikmata hikam balli fi nek wo mom qur'an al qur'an la mubinun bi aji bir wa ma'na qawlihi bufiril ko mahna waxam ja taxala kawena ta simim bi ci ne ko tahartuka labal nala min kulli ma ci lepp lo xamne ya huquka tan la galan kor ya huquka han ayati wal sumaylaya saqaytuka nandele nala min ma ghaibi ci doxum sama kumpa allazi mi nga xamne yutahiru day labale min al khuyubi ci xeti sikki wayumahiru tamay ñawale kil khuyubi ci xeti kumpa yi malakutuka momal nala ayatul kitabi laye tere bi tilka ayatul kitabil mubin wa kulluhu lepam fil qasasi nek na ci qasas bi qawlihi ci waxam ja taala kawena wala qad wassalna leralal nanu lahum ñellen al qawl wahja ak innal lafi nak ka nga xamne farada waccana xale ga ci yow al qur'an.